Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Nisan Pazartesi. Yıl 2016, ay 4, gün 109, Kasım 163. 1437, Hicri Recep 11, 1432, Rumi Nisan 5. Günün sözü. Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği incelikle yapmak da lazımdır. Diderot. Büyük Saatli Marif Takvimi. No money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. My hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan bir ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Nina Simone'la I Ain't Got No, I Got Life adlı parçasıyla açılış yaptık. Yani benim ne evim var, ne ayakkabım, ne param, ne sınıf, yani böyle bir kalifikasyonum var. Ne eteğim var, ne süeterim, kazağım var, ne parfümüm var, ne yatağım var, ne de kafam çalışıyor zaten. Anam yok, kültürüm yok, dostum yok, eğitimim yok, okulum yok, sevgilim yok, adım yok, biletim yok. Verilmiş hediye, aldığım hediye de yok. Tanrım da yok. Peki ne var? Niye ayaktayım o zaman? Niye hayattayım? Bunu alamayacak, kimsenin alamayacağı bir şey var. Benim hayatım var, saçım var, kafam var, beynim var, kulaklarım var, gözlerim var, burnum var, ağzım var ve gülümsemem var, dilim var, çenem var, boynum var, memelerim var, kalbim var, ruhum var, sırtım var ve hayat, yani cinsiyetim var, kollarım var, ellerim var, parmaklarım var, bacaklarım var, ayaklarım var, ayak parmaklarım var, karaciğerim var, kanım var, hayatım var, özgürlüğüm var, hayatım var ve ben bunu korumaya kararlıyım. Kimse bana benden bunu alamaz. Evet, Nina Simone'un çok güçlü sözleri de olan güzel, en güzel şarkılarından birini çalarak başladık. Çünkü konumuz Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından, her şeyin tarihi olan bu kitaptan şimdi kadınların tarihine ilişkin bazı şeyler okumaya devam ediyoruz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Vicdansızlar. Aristoteles ne dediğini biliyordu. Kadın deforme olmuş bir erkektir. Onda en temel unsur eksiktir, ruh. Plastik sanatlar, ruhsuz varlıkların girmesi yasak olan krallıklardı. 17. yüzyılda Bolonya'da 524 erkek ressama karşılık sadece bir tek kadın ressam vardı. 17. yüzyılda Paris Akademisi'nde 435 erkek ressama karşılık, hepsi de ressamların karıları ya da kızları olan 15 kadın ressam bulunuyordu. 19. yüzyılda Suzanne Valadon, utanmaz bir kadın, sirk akrobatı ve Henri de Toulouse-Lautrec'in modeli oldu. Havuçtan yapılmış korseler giyiyor ve stüdyosunu bir keçiyle paylaşıyordu. Onun erkekleri çıplak çizmeye cüret eden ilk sanatçı olması hiç kimseyi şaşırtmadı. O herhalde kaçığın teki olmalıydı. Rotterdamlı Erasmus ne dediğini biliyordu. Bir kadın her zaman bir kadındır. Yani bir deli. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, geçen haftadan devamdı. Chantonville'in okuduğu iki aynalardan iki hikayemiz vardı. Kadınlar tarihi başladı. Edouard Manet'in Olimpia tablosu ve arkasından da başka bir şey var mıydı? Yoktu. Bir tek kadın hikayesiyle başladık geçen haftadan. Ve devam ediyoruz. Birkaç günde süreceğini biliyoruz bunun. Ayrıca sonradan da kadınlar kitabı çıkardı Eduardo Galeano. Onu da paylaşmak imkanı olur inşallah. Açık Radyo'da dinleyicilerle. Evet. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da çok kısa bakalım. 1909'da bugün Jeanne d'Arc Roma'da aziz mertebesine yükseltilmiş. Yaktılar, cadı olarak yaktılar. Ondan sonra da aziz yaptılar. Bu işler böyle. Ama tabii birkaç yüzyıl geçmesi gerekti cadılıktan azizeliğe terfi edebilmesi için. 1954'te bugünse bir albay Cemal Abdülnasır Mısır'da bir darbe yaparak krallığı devirdi ve iktidarı ele geçirdi. Kral Faruk sürgüne gitti ve iktidar albayların oldu ve uzun sürede devam edecektir bu. Mısır'da da demokrasi bir türlü gelmek bilmiyor bildiğiniz gibi. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Bazı çarpıcı önemli haberlerimiz var. Bir kere kainattan bir haber verelim. Mart ayı sıcaklık rekorlarına bakalım. 100 yıllık küresel rekor kırılmış durumda maalesef. The Guardian gazetesinden Damien Carrington'ın bildirdiğine göre 100 yıllık bir rekoru Mart ayı kırdı. Yeni belli oldu ve şimdiye kadar herhangi bir ay için kırılandan daha da büyük bir rekor oldu. İklim değişikliği özellikle bunun sebebi olarak gösteriliyor. Japon Meteoroloji Ajansı bu konuda çok ayrıntılı ince çalışmalar yapan kuruluşlardan biri Japon Meteoroloji Ajansı ve şeyde Mart 1.07 derece Celsius daha sıcak olmuş kürede ortalamada. Bugüne kadarkinden 20. yüzyıl ortalamasından 1 derece fazla, düşünebiliyor musun? 1.07 derece fazla. Ben düşünemiyorum şahsen. Şubat ayı da 1.04 daha fazlaydı sıcaklığı. Ve ta 1891'den beri yapılan araştırmalar, yani ölçümler bunlar. Ve her biri, son 11 ayın her biri ötekinden daha sıcak olarak devam ediyor. O ay için kırılan bütün her ayın rekoru geçerli. Yani önümüzdeki ayda öyle geçmesi bekleniyor zaten. En sıcak Nisan olması bekleniyor tarihteki kayıtlara geçmiş. Böylece birbiri ardından 12 ay tam bir sene en sıcak dünya sıcaklık ortalamaları kırılmış olacak. Tekrarlamak gerekirse Mart ayındaki küresel sıcaklık ortalamasının son 100 yılın rakamlarının 1.28 derece üzerinde olduğu ifade ediliyormuş. Evet, 165 yıllık rekorlar kırılıyor. Ve hemen arkasından Japon Meteoroloji Örgütü'nün arkasından da kuruluşların NASA ve şey gibi NOAA gibi Amerika'daki ve İngiltere'deki UK Met Office gibi de kuruluşların da aynı sonuçlara varacağı konusunda kimsenin pek tereddüdü yok. 165 yıllık rekorlar kırılmış gitmiş durumda. 1850'ye kadar geri gidiyor. Ve 2015 yılı 2014'ün en sıcak yıl olma rekorunu da farklı olarak kırdı. Yani bir ardından iklim şeyleri, gezegenimiz, şu küçük gezegen, tek evimiz olan gezegen bütün kilometre taşlarını, rekorları kıra kıra gidiyor. Evet. Bir 100 metre yarışı gibi. Yani bir yuvarlanma, serbest düşüş halinde olduğunu söylememiz de çok yanlış olmaz. Yani mesela bilim insanları da yani en önemli iklim bilimcilerden Profesör Michael Mann Penn State Üniversitesi'nden ne demiş? Oha demiş bir bilim insanı olarak. Yakıştıramadım. Ve yani ben belki biraz kaba söyledim. İngilizcesi wow. Vay canına. Vay canına ya da çüş de olabilir. Ve gördüğüm karşısında şoke olmaya devam ediyorum demiş. Yani bir bilim insanı bu konularda son 35-40 yıldır yalnız bu işle uğraşan bir bilim insanını da şoke edebiliyorsa o zaman ortada çok acayip bir durum var demektir gerçekten. Ve şey diye de eklemiş Michael Mann. Kendisi bu küresel iklim değişikliği vardır diye ölçümleri yaptığı zaman da ölümle tehdit edilmişti Cumhuriyetçiler tarafından. İnternet üzerinden filan nasıl böyle şeyler söylersin diye. Ve çok tehlikeli bir ısınma noktasının eşiğinde olduğumuzu, geri döndürülemez bir noktaya doğru hızla yaklaştığımızı da sözlerine eklemiş. Ve Türkiye'nin de bu arada 80 yeni termik santral, toplamda 80 kömür yakıtlı santral yapma niyetinde olduğumuzu da Michael Mann söylememiş. Onu ben naçizane Ömer Madra olarak söylüyorum. O noktaya bir ekleme yapalım. Durum öyle bir şekilde geliyor ki artık kimse inkar edemiyor şu anda dünyada yaşanmakta olan ekolojik krizi. Buna iktidardaki partilerde dahil olmak üzere dünya üzerindeki. Yani dünya üzerindeki iktidar partileri bunu reddedemeyecek noktaya gelecek de Türkiye'deki iktidar partisinin temsilcileri reddedecek zannediyorsunuz. Onlar da tabii ki usulü ve erkanı dolayısıyla usulü ve erkanıyla bir şekilde bunu kabul ediyorlar. Mesela geçtiğimiz hafta sonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yaptığı bir açıklama vardı, onu gördünüz mü? Faruk Çelik. Evet. Yok, gördüm galiba ama galiba hafızama kaydetmek istememiş. Faruk Çelik her yıl 100 bini Türkiye'de olmak üzere dünyada 12 milyon hektar tarım arazisinin kullanımdan çıktığını belirtmiş yaptığı son açıklamasında. Önemli bir açıklama bu. Nereye gidiyormuş bunlar? 200 sene sonra bizde de toprak kalmayacak, çocuklar toprağı saksıda görecekler demiş. Ama biraz şeyi pergelin ucunu epey bir uzağa doğru açmış. 200 sene olarak nitelendirilmiş. 2071 dememiş mi? Yok. Kaç ediyor o zaman bu? 2100 küsür yılda oldu. 2116. 2116 evet tamam. Yok, 2216. 2216 değil. 2216 evet tamam. 200 sene sonra bizde de bu topraklar kalmayacak demiş. 2216 yılındaki Türkiye'de bu topraklar kalmayacakmış. Çocuklar toprağı saksıda görecek. Gidişat değil, dünya içinde, Türkiye içinde. Hmm. Toprak önemli, toprak sadık bir dost, sadık bir yer. Her türlü yanlış yapıyoruz. O bize iyilik yapıyor, merhamet ediyor, veriyor, verdiriyor, yediriyor ve geleceğimizi hazırlıyor. Biz onu yok etmek için uğraşıyoruz demiş. Bunun altına hemen şeyi tekrardan o bilgiyi söyleyebilirsiniz. 80 tane termik santral aynen yapacağız böyle. Kömür yakıtlı demiş. Aynen böyle. Ama 2210 kaçtı? 2216. 2216. Telefon numarası gibi. Sen göremezsin. Ya, muhtemelen. Muhtemelen Feryal bile göremez. Belki. Yani. Torunlarımız değil mi? Evet. Torunlarımızın torunları. Evet. Faruk Çelik'in ismini hatırlayan bile olmayacaktır muhtemelen. Jandark gibi isimleri hatırlarız gene de Faruk Çelik dedikleri zaman bir düşünür bakarlar böyle. Arşivler o kadar ya da insan hafızası o kadar iyileşmeyecek mi bilmiyorum ama. Evet, biz şeye dönelim. Stefan Ramsdorff'a. Ramsdorff da profesör. Potsdam Üniversitesi'nde çok önemli meteorolojik araştırmalar yapan, iklim araştırmaları yapan bir merkez. O da demiş ki yani bu ısınma rekorlar çatır çatır kırılmasının sebebi, bir sebebi El Niño, okyanus olayının hala devam etmesi. Evet. İse de demiş sakın aldanmayalım diye de eklemiş. Hmm. Asıl insan kaynaklı küresel ısınma olduğunu, bunu unutmayalım demiş. O da. UK Met Office var işte, o da Britanya'nın en önemli, dünyanın en önemli iklim kuruluşlarından biri, meteoroloji ve iklimle uğraşıyor. Oradan da Profesör Adam Scaife devam edecek rekorlar maalesef demiş. Gerçi El Niño artık yavaşlamış olacağı için 2017'de demiş. 2217 demiyor bak, 2017 diyor. Hı hı. Sadece bir yıl sonrasını söylüyor. Biraz yavaşlayabilir ama gene de rekorlar kırılabilir demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. NASA'nın açıklamasıydı bu değil mi? Bu hayır şey. NOAA değil miydi? Yok, UK Met Office, Meteoroloji Ofisi. İlk NASA'nın açıklamasıydı galiba. NASA'dan da şimdi yakında gelecek zaten NASA'dan şeyler. NASA'dan gelmemiş mi? Ben henüz gelmedi. Japon ajansından geldi, meteoroloji kuruluşundan. Fakat yani grafiğe baktığın zaman 1891'den başlayan yani tamamen bir iyice tahtıravallinin yükselişi gibi, bir yüksek ucu gibi gidiyor. İşte tarihte görülmemiş bir şeye grafik üzerinden gördüğünde daha da ürküyorsun. Evet. Böyle. Ve bir de çarpıcı şey, açıklamadan da bahsedelim. NASA değil ama NOAA'dan, iklim bilimcilerden Dick Arndt bir blogda şöyle demiş. 2016 Mart'ında yaşıyor idiyseniz, ki yaşadığınız kesin, bunu okuduğunuza göre demiş bu blogu, o zaman Amerika Birleşik Devletleri tarihine ne de tanık oldunuz demiş. Amerika'nın bütün eyaletlerinde rekorlar kırılmış. Yani bitişik, yani bir tanesinde bile rekor kırılmadığı olmamış. NOAA'da. Ya Goddard Enstitüsü'nden yapılmış bir açıklama da var aynı şekilde Mart ayıyla alakalı olarak. Columbia Üniversitesi'nin değil mi? Yok, Goddard. NASA'dan. NASA'dan, evet. NASA'dan doğrudan yapılmış James bir Johnson. Açıklama var. Evet, 1.28 derece ortalamanın üzerinde olduğu söyleniyordu. Evet, geldi bütün rekorlar. Hepinize günaydın diyelim. Ayrıca bir haber daha vereyim. Grönland var ya, evet. Kuzey Kutbu'nda, hı-hı, dünyanın, hı-hı, tepesinde takkesi. Orada da normalden erime 1,5 ay önce başlamış. Yağmurlarla beraber çok büyük bir tehlike diyorlar. Normal olarak Mayıs sonları ve Haziran başları iken şimdi 1,5 ay önce alınmış durumda ve Climate Central kuruluşundan Brian Kahn da açıklamış. 1,5 aydan önce bir durumda ve bu kadar demiş iklim bilimcileri, erken bir erime olmaması gereken bir şeydi. Doğada böyle bir şey yoktu daha önce demişler. Bilim insanları böyle konuşuyorlar aslında. Bu olmamış. Hani benim var ya bir lafım, olmamıştır. Olmamıştır. O da olmamıştır demek istiyorlar. Hatta o kadar tuhaf bir erime olmuş ki bu buzlarda. Bunun tabii müthiş sonuçları olacak. Denizlerin yükselmesi ve başka şeyler. Ve Gulf Stream gibi akımların da kopması ve sapması gibi çok tehlikeli şeyler. Fakat önce, ya bir dakika, aletler bozuldu demişler. Ciddi söylüyorum. Bakmışlar, bu rakamlar, bu erime bu Grönland'da olamaz demişler. Dönüp bakmışlar ve aletler çalışıyormuş maalesef. Grönland nereye bağlıydı? Danimarka. Danimarka'ya, anladım. Danimarka özel aynı zamanda, bir bölge ama. Evet, aynı şey, neresiydi başkenti? Nuuk. Nuuk. Danimarka'da aynı zamanda şu kutuplar erirse de altındaki kaynakları değerlendirsek diye pusuda bekleyen ülkelerinin arasında, evet, sayılıyor. Grönland'da da çevrecilere çok kuşkulu gözle bakıyorlar. Komünist eskilerde, eskide komünistlerin gözü, nasıl komünist aranıyorsa çevreci dedim mi orada duruyorsun. Hadi şuradan yandan diyorlar. Evet. Böyle bir problem de var. Çünkü onlar da petrol ve diğer kaynakların peşinde. Bu arada bir haberim daha var. Petrol endüstrisinin İklim değişikliği, sen biliyordun bunu. İklim değişikliği inkar etmesi 70'lerde filan öğrenmiş ve inkar etmişti diyorduk ya. Öyle değilmiş o. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra endüstri toplanmış 1946'da ve hava kirlenmesini konuşmaya başlamıştı. Hatta çok da uygun bir şey koymuşlar. 1946. Ben 1 yaşındayken oluyor bunlar. Smoke and Fumes Committee kurmuşlar. Duman ve İs komisyonu kurmuşlar. Bakalım duruma diye. Sonradan bu yürümemiş ve hemen örtbas etmeye girişmişler. Çok acayip bir durum var. Bu arada petrol fiyatlarında da muazzam dalgalanmalar oluyor. En son bir anlaşma yapılması bekleniyordu petrol üreten ülkelerin arasında. Geçtiğimiz hafta sonunda istikrarı, fiyat istikrarını sağlama konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Katar'da toplanılmıştı. Görüşmelere katılmayan İran, oy birliği gerektiren anlaşmanın hayata geçmesine engel olmuş bir şekilde. Suudi Arabistan'da mutlu değilmiş bu durumdan. Karar alınmadan dağılmış. Karar alınmadan dağılmış ama sabahleyin petrol fiyatlarında muazzam düşüşlerle beraber borsa, dünya borsalarında başlangıçlar yaşanmış. Evet. Aynı zamanda kuvvetli petrol işçileri de grevde. Ondan da bahsedelim. Sadece ülkemizdeki işçilerden değil. Kuvvetteki petrol işçilerin maaş ve ödeneklerinin yeniden yapılandırılmasını öngören stratejik alternatif isimli kanun tasarısına protesto etmek için bugün greve gitmişler. Petrol üreten ülkelerin neredeyse hepsinde, yani ekonomisi doğrudan petrole bağlı olan ülkelerin hepsinde bir eteklerinin tutuşma durumu var. Herkes petrol sonrası planlarını ya da petrolle beraber petrolsüz bir hayatın nasıl olacağını ilk defa düşünmeye başladılar gibi duruyor. Mesela Suudi Arabistan'ın vekil velihat prensi Muhammed Bin Selman ülkenin 25 Nisan'da petrol sonrası döneme hazırlanmaya dair kapsamlı bir plan açıklayacağını duyurmasının haberi var şu anda Bloomberg'de. Ama yeni bir dünya savaşının da eşiğinde olduğumuza dair de önemli bazı ürkütücü haberler de gelmiyor değil mi? Evet, orası öyle ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Suudi Arabistan, şu zamana kadar ki bildiğimiz Suudi Arabistan, her şeyini petrole yatırmış, petrole endekslemiş olan Suudi Arabistan artık petrol sonraki dönemde nasıl bir gelecek olabilir ülkeler için diye onu düşünmeye başlamışlar. Yeni bir şey bu galiba, evet. Petrol üreten ülkeler için. Özellikle Suudi Arabistan için. Ama şu... İstersek de arttırırız diye tehdit etmeye de devam ediyor. Evet. Bir de asıl çok daha önemli bir tehdit var. Yani ben aşağı yukarı uzun yıllar boyu çeşitli üniversitelerde, okullarda ve konferanslarda işte öğrencilerle, genç nesillerle şeyi konuşmaya çalıştım. Uluslararası ilişkiler sistemi nasıl kurulmuştur, öğrendiğim kadarını paylaşmaya çalıştım öğrencilerle. Ben böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Suudi Arabistan dünyanın en zengin ve en güçlü ailesi, petrol zengini ailesinin yönetimindeki, tek bir ailenin yönetimindeki bir krallık, dünyanın en güçlü ve neredeyse bir avuç şirketin yöneticisinin sahibi olduğu bir ülkeye tehditte bulundu, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi bir kanun teklifi var ve 11 Eylül, evet, saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın hükümetin de, Fahd ailesinin de, yani kral ailesinin de, kraliyet ailesinin de bulunabileceğine dair ipuçları var, CIA vesaire. O konuda bir ortak, bir partizan diyorlar, iki partili, yani cumhuriyetçilerle demokratların ortak kanun tasarısı. Bu tasarı verilirse Amerika'daki bütün Suudi yatırımlarını çekeriz diyorlar. Dolar fiyatlarını düşürürüz diyorlar yani. Bu dolar fiyatlarını, yalnız 750 milyar dolar. Doları Amerikan ekonomisine. 750 çekelim. Milyar doları değerindeki FED tahvillerini ve bonoları satmak da Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit ediyor. Demek ki onlar da bir zamanında yatırım yapmışlar şimdi. Yani ben konuşuyorum, bir yatırım yapmadan habire yemişler diye de değil. Yani evet. 750 milyar dolarlık FED tahvilleri varmış elinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği kanunu geçirmek için bundan iyi lobi faaliyeti mi var? Muazzam bir tehdit bu tabii ve bu bir anlamda hegemonyada. Ben yani 1648'e kadar çok modern uluslararası ilişkiler tarihini, işte Westfalia Anlaşması'na bildiğimiz ulus devletlerin filan kuruluşu oraya kadar gidiyor, 1648 yanılmıyorsam. Kaç sene olmuş? 1748, 1848, 1948, 2048'de de yani 300 küsur yıl, 60 yıl filan olmuş. Etekleri tutuşan da galiba sadece Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesi değilmiş. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da önümüzdeki çarşamba günü Riyad'a ziyaret gerçekleştirip Kral Selman'la baş başa görüşmeyi planlıyorlarmış. Ve önlemek için elinden geleni yapıyor bu kanun tasarısını. Yani eteklerin tutuşması tam anlamıyla geçerli. Çünkü şirket, büyük şirketlerin emrinde oldukları için hepsi. Yani düşünsenize. Bir avuç şirketin 60 kişinin zaten. Bir diğer taraftan da seçimler yaklaşıyor. Seçimlerin en büyük favorilerinden bir tanesi olan iş adamı, sağ solu belli olmayan kişi diyor ki ülkeye Müslümanları sokmayacağız. Evet. Bunca yılda böyle en yakın müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri diyen bir İslam ülkesinin halini düşünün şu anda. Ve bir de Demokrat Parti adaylarından bir tanesi de bu şantajı yapan ülkeye, Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyen ve Suudi Arabistan dostumuzdur diyen Hillary Clinton. Ona ne buyurulur? Artık Suudi Arabistan bizim dostumuz. Öyle yok. Evet. Bundan sonra Ortaköy ve Beşiktaş trafiğini mahvetmemek koşuluyla benim açımdan bir problem yok. Suudi Arabistan artık Türkiye'nin dostu. Yalnız ben sana bir günün ilk sorusunu sorayım hazır. Haftanın da oluyor efendim aynı zamanda. Evet, haftanın ilk sorusunu sorayım. 750 milyar dolarlık tahvil, bono vesaire çok mu sence? 750 milyar dolarlık bir şeyi çekecek Amerikan ekonomisi. Biraz çok gibi duruyor galiba. Peki, değil mi? Soru şu. Neyle karşılaştık? Türkiye'nin yıl milli geliri ne kadar? Türkiye'nin gayri safi ulusal milli hasılası, milli geliri diyelim. Türkiye'nin mi? 822.1 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam 2013 rakamlarına göre. Güzel, iyi bir başlangıç. Yani bu demek oluyor ki Türkiye'nin toplam Türkiye'nin mal varlığı kadar bir parayı çekecek, öyle mi? Demek ki çekerim diyor. Başka yere yatırır. Yeni müttefiki var Türkiye. Türkiye'den yapamaz mı? Türkiye'ye bu parayı gelip yitiremez mi? Yapar. Yükselen yıldız. Peki. Orta Doğu ve Balkanların. Yani Türkiye'nin. Cennet. Güvenli ülke. Yurt içi gayri safi hasılasına yakın. 2015 rakamları Türkiye'nin 750 milyar dolar. Onu da söyleyeyim. Yani sen biraz yüksek perdeden açtın. Yani tam Suudi Arabistan ne kadar parayı Amerikan ekonomisinden çekiyorum derse Türkiye tüm Türkiye'yi çekmiş oluyor. 80 milyonluk ülkenin gelirini yani. Yurt içi gayri safi hasılası. Şimdi ben sana başka bir rakam daha söyleyeyim o zaman. Amerikan şirketlerinin vergi cennetlerinde ne kadar parası olduğunu açıklandı. Onu da biliyor musun? Bu Panama belgelerine göre açıklandı sonunda. Yeni. Açıklandı sonunda. Ne kadarmış? 1,4 trilyon dolar. 1,4 trilyon dolar. Yani yaklaşık iki katı. Suudi Arabistan'ın elinde bulunan FETÖ halilerinin, bonoların iki katı ve kadar. Ve Türkiye'nin de iki katı yaklaşık. Evet, Türkiye'nin iki katı. Ama kaç şirket bu? Kaç şirket? Toplam 118 şirket ama en önemlilerini söyleyeyim hemen. Apple demeyin. Apple'la başlıyoruz. Google demeyin. Google var mı? Var. Google'da mı var? Yapmayın ben. Bir Apple, iki General Electric. General Electric mi? İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtlayan şirketlerden bir tanesi, evet, değil miydi bu? Evet, oydu. Üç numara hepimizi sırtlayan şirket. Microsoft. Microsoft. Vay canına. Evet, Microsoft. Bu çok büyük bir haber. BBC Türkçe'den aldım bunu. Yani Apple'ın 3 offshore şirketinde 181 milyar doları varmış. Bu Amerika'ya karşı Apple yapılmış olan bir komplo. Putin'in dediği gibi. Rusya'ya karşı yapılmış bir komploydu ya Panama belgeleri. Evet. Bu da muhtemelen Panama belgelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, büyük şirketlere karşı yapılmış olan bir komplosu. Olabilir. Boston merkezli General Electric 119 milyar doları başka varmış. Başka kimler vermiş? Başka kimler vermiş? Oxfam açıkladı. Var. Microsoft'u söyledik. Üçüncü sırada. İlk 10 sıradaki şirketleri sayıyorum. Pfizer. Aa, Türkiye'de de var. Evet, evet. İlaç gibi bir. Onlar da mı kaçırıyorlarmış? Daha doğrusu. Dördüncü sırada. Allah Allah. Beşinci sırada dediğin gibi Alphabet, yani Google'ın ana şirketi, çatı şirketi. Sekizinci sırada da Exxon Mobil. Yani petrol üreticisi bir devlete ait olmayan, yani Gazprom gibi ya da Statoil gibi Norveç'in bir devletin şirketi olmayan özel petrol şirketi. Yani şu an bugün Exxon burada Mobil. İklim değişikliğinden bahsetmemize neden olan şirketlerden en temel olanı, en evet. Birincisi. İşte böyleymiş. Vergi cennetlerinde Türkiye'nin yurt içi gayri safi hasılasının, yani gelirinin tamamının iki katı kadar doları var Amerikan şirketlerinin. Ben biraz abarttım. Sadece 50 şirkette varmış. 50 şirket bunu hallediyormuş. Biraz abartmışım. İşte böyle. Şimdi diğer haberlere birazdan geçeceğiz ama bir iyi haberi de söyleyeyim. Öyle kapatalım ilk yarım saati. Ödeyenler ve ödemeyenler var. Bunlar ödemiyorlar. Başka ödemeyenler de var. Onları teker teker sayalı duydunuz mu? Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, Cibuti, Çat, Fildiş sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine-Bissau, İran devam ediyor bu liste. Çok fazla var. Pakistan, Senegal, Türkmenistan. Ne? Türkmenistan da mı ödememiş? Çok ayıp. Türkmenistan da ödemiş. Uganda, Ürdün, Yemen. O neyi, kimse neyi ödememiş ya. Neyi ödüyorlar? Aidatlarını. Ha evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Erdoğan tarafından okumuştu. Aidatını ödemeyen ülkeler. Erdoğan adına kınıyorum hepsini. Yani ödeyenlere bakalım. Afganistan, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik bile ödemiş. Buradan kınayalım mı? Kimi kınayalım buradan? Ödemeyenleri tabii. Hem de geliyorlar bir de toplantıya. Türkmenistan, Pakistan, İran. Azerbaycan ödemiş mi? Azerbaycan mı? Azerbaycan trink anında. pat diye. Cash nakit. Yani güzel. Şey, peki iyi haberi veriyorum ben. Hakikaten fosil yakıt endüstrisi bu hepimizi gömecek olan, gömmek niyetinde olan fosil yakıt endüstrisine karşı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük bir girişim var. Yani sit-in denen oturma grevleri her yerde ve tırmanıyor. Öğrenci mesela en büyük üniversitelerde Harvard'da bayağı işgaller başladı. Petrolden çekin diye ve bizim hayatımızın, ömrümüzün süresi içinde göreceğiz artık diyorlar Boston'un. Yani Harvard'ın bulunduğu yerin, Boston şehrinin sular altında kalacağını biz göreceğiz. Siz ne hala ne yatırım yapıyorsunuz diyor öğrenciler. 34 tutuklama var, benim gözaltına alma var. Columbia Üniversitesi'nde ayrıca geçen hafta sonunda başladı, perşembeden başladı sit-in oturma grevleri ve büyük paralar yatırmış durumdalar. Onları çekmek için başka üniversitelerde var. Ve bir de tabii bahar ayaklanması hareketi dört bir tarafta devam ediyor. Bakalım ne olacak? Bu da günün iyi, her zaman kötü haber verecek değiliz ya. Böyle direniş haberlerini de derhal önemle duyurmak istiyoruz. Şimdilik ara. Açık Gazete. Burhan'dan dinledik. Söyleyin Güneş'e bugün doğmasın. Hafız Burhan olarak biliniyor ama asıl adı Burhan Ses Yılmaz. 23 Mayıs 1897'de doğmuş ve 18 Nisan 1943'te de Ankara'da hayata veda etmiş. önemli bir Türk sanat müziği ya da Osmanlı Türk sanat musikisi Gazelhan, Hafız, Mevlid Han ve ses sanatçısı diye geçiyor. Babası 2. Abdülhamid'in muhafız alayından bir askermiş ve ilkokul yıllarının ardından Muallim İsmail Hakkı Bey ve Halid Lemi Atlı'nın kısa süre öğrencisi olmuş. Mızıkay Hümayun'a girmiş ve beste çalışmaları yapmış. Ve en ilginç şeylerinden biri de 1925-26 yıllarında Kolombiya plak firması için art arda 100 kadar plak doldurmuş ve pek çok Türk filminin müziğini de hazırlamış. Çok iyi bilinen bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle ölüm yıl dönümünde. Evet, günün önemli haberlerine, son dakika haberlerine de bakacak olursak Brezilya'dan bir haber geliyor. Dilma Rousseff, Brezilya'da devlet başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesi yolunda verilen gen soru kongrede kabul edildi. Birkaç saat önce gelen bir haber bu. BBC Türkçe'den ve başka haber kaynaklarından alabiliyoruz. 13 yıldır iktidarda olan İşçi Partisi için büyük bir yenilgi anlamına geliyor. Kongrede kabul edilen gen soru şimdi Senato'da oylanacak. Senato'da da kabul edilirse başkanlık görevi 180 gün süreyle askıya alınacak. 6 ay yani. Rousseff karşıtlarının 367 oya ulaşarak devlet başkanı hakkında soruşturma açılmasını gerektiren 342 oyu aşmış olduğundan bahsediliyor. Rousseff ve hükümet aleyhine oy kullanımı yani ulusal kongrenin alt kanadında 3'te 2'den fazla olunca bütçe yolsuzluğuyla suçlanan Rousseff'in de soruşturma için yolu evet, açılmış olmuş. Bütçe hesaplarında oynama yapmakla suçlanıyor. Kendisi hakkında bir kara para aklama ve yolsuzluk şeyi yok ama bütçeyi oynattı diyor. Ayrıca kara para aklamak ve usulsüzlük yaptığı için de hakkında dava açılan eski devlet başkanı Lula da Silva'yı da kolladı deniyor. Evet. Daha önceki İşçi Partisi lideri fakat darbecilikle suçlanıyor ama bu evet, şey yapan ve yani. Çok ilginç aslında. Birazcık baktım bu çok ayrıntılı olarak eğilmemiz gereken bir konu. Bu konuda birkaç önemli makale de çıktı. Glenn Greenwald başta olmak üzere önde gelen bazı analistlerin makalelerini gördük ama onlara daha sonra gireriz. Şey çok müthiş fotoğraflar var. Böyle taraf aralarına bir duvar çekilmiş durumda. Oylamayı isteyenlerle hayır Dilma Rousseff'i savunanlar arasında duvar. Sonunda oylamadan sonra çılgın bir eğlenti partisi var. Düşman şeyleri arasında, hasımları arasında. İşçi Partisi karşıtları tarafından. Evet, İşçi falan. Partisi'ni destekleyenler de hüngür hüngür ağlıyorlar. İşin korkutucu kısmı da şu. Rousseff'in liderliğini yaptığı İşçi Partisi'nden üst düzey bir isim olan José Guimarães, Fransız haber ajansı Agence France-Presse konuşmuş. Demiş ki, bugün darbeciler kazandı. Bu geçici mağlubiyeti kabulleniyoruz. Ancak bugünkü oylama savaşın bittiği anlamına gelmez. Mücadelemiz sokaklarda ve senatoda devam edecek demiş. Evet. Eğer sokaklarda olacaksa biraz önce bahsettiğiniz gibi sakin bir arada duvar çekilmiş bir şekilde olabilecek bir ortam gibi gözükmüyor evet. Brezilya. Ama çok önemli bir detay daha var bu dediğin kadar önemli. O da şimdi eğer görevden alınırsa impeachment deniyor ya buna işte yani azledilirse yerini kim alacak? Michel Temer diye birisi. Başkan yardımcısı. Evet. Ara dönem başkanı olacak. Fakat aynı suçlamalar onun hakkında da var. Hatta daha da önemlisi yolsuzluk suçlamaları var. Dahası ayrıca Senato'nun başkanı, meclis başkanı Eduardo Cunha var. O da ikinci onun yerini alabilecek. Yani Dilma Rousseff'in bu şimdiki başbakanın yerini alabilmesi düşünecek ikinci kişi. O zaten milyarlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Ve hakkında evet. Davalar var. Ve üçüncü sırada da Renan Calheiros diye biri var. O da Senato başkanı oluyor. Senato'da oylama Mayıs'ta yapılacak. Onun hakkında da Petrobras, dev petrol şirketiyle al takke ver külah mı denir? Ne, al gülüm ver gülüm işte neyse. Büyük bir yolsuzluk skandalının önde gelen isimlerinden biri. Brezilya'da durum biraz vahim yani. Üçü de PMDB partisinden, yani koalisyonun en büyük partisinden bunlar. Ve Rusef'i terk edip başkanı karşı tarafa geçtiler. Çünkü hepsinin hakkında da muazzam yolsuzluk suçlaması var. Onu kapatacaklar ve hepsi inkar ediyormuş. Çok enteresan bir durum var yani. Weisbrod da çok ayrıntılı bir yazı yazdı bu konuda. Weisbrod yakından izlediğimiz analistlerden biridir, ekonomi politik yazarlarından. Onlara tekrar döneceğiz ama bir Roma İmparatorluğu dönemini, hani son zamanlarını hatırlatmayan bir durum da yok değil yani. Dünyada mı yoksa Brezilya'da mı? Brezilya'da da, dünyada da. İşte onun bir uzantısı Panem-e, neydi adı? Panem-e Kirkensis dedikleri ekmek ve sirk gösterileri, böyle son yıkılırken halkı oyalamak için eğlenceler bir yandan düzenleniyor. Gladyatör dövüşleri bir yandan, sirkler filan, öyle bir durum var. Ya yani Amerikan şirketlerinin vergi cennetlerinde birkaç şirketin sadece Türkiye'nin toplam gelirin iki katına sahip olmaları birkaç şirketin düşündürücü durum. Efendim, şöyle bir açıklama yapıldı Oxfam tarafından da. Bu şirketler yılda 111 milyar dolar gömüyormuş offshore bankaların hesaplarına vergi kaçırmak için. Bu olayı şeyden almıyorlar yani. Kendi ülkelerindeki zengin vatandaşlardan kaçırdıkları ya da aldıkları paralar değil. Aynı zamanda vergilerden, vergi ödeyenlerden kaçırılıyor. Vergi ödeyenlerden kaçırılıyor ama bir şekilde de bu küresel gelir adaletsizliğinin de en temel noktalarından birini oluyor, evet, teşkil ediyor. Ve bu sebepten ötürü de en fakir ülkelerin cebinden 100 milyar dolar çıkıyor. 100 milyar dolar en fakir ülkelerin cebinden çıkıyor. 111 milyar dolar da en zengin şirketler tarafından herhangi onların bir şekilde cebine giriyor. Vergi vermeden hem de cebine giriyor offshore hesaplarda. Evet, birinin cebinden direkt olarak diye öbürünün cebine giriyor. Evet. Bir savaş var burada işte. Büyük şirketlerle dünyanın en fakir ülkeler arasında, ama dünyanın en fakir ülkelerinin herhangi bir silahı yok, herhangi bir PR ajansı yok, herhangi bir ITC teknolojisi yok. Böyle amansız bir savaş gidiyor. Bir taraf 100 milyar doları cebine atıyor, diğer taraf 100 milyar doları cebinden çekilmesine, çalınmasına şahit oluyor. Yalnız o da değil tabii. Dünyanın en büyük ve güçlü, zengin ülkesi kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şirketler işte. Zaten bu 60 kişinin de 40'tan fazlası zaten burada dünya servetine sahip olan. Amerika'da onlar da ayrıca Amerika dünyadaki en büyük gelir adaletsizliğinin bulunduğu ülkelerden biri. Belki de birincisi haline geldi zaten. Yani oradaki yoksullar sokaklarda, bir de Britanya'da. Yani hemen hemen ürkütücü boyutları da aşmış durumda evsizlerin Britanya'da. Hiç kimsenin evi mevi yok. Herkes sokakta yatmaya başlamış gibi bir durum da var Londra'da. Neyse, ona da geçeriz. Ya Naomi Klein'in kitabının başlığı şeydi ya, hani bu her şeyi değiştirdi. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve aynı zamanda bununla beraber kullanılacak olan araçlardan en önemlisi fosil yakıt endüstrisinin önüne geçme ve onun bağlantılarını kesme gerçekten dünyada birçok şeyi değiştiriyor. Şimdi mesela Suudi Arabistan yeşil kart uygulamasına geçmeyi düşünüyor musun, biliyor musunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeşil kart uygulaması var ya. Yeşil kartta sahip olduğunuz zaman o ülkenin doğrudan oturma iznine sahip oluyorsunuz. Ticaret yapma, şirket kurma, üniversitelerde, laboratuvarlarda ve eğitim kurumlarında çalışma hakkı elde ediyorsunuz. Ekonomiye katkı sağlıyorsunuz. O ülkede doğrudan çalışma ve yaşama hakkı kazanıyorsunuz kendinizi. Şimdi Suudi Arabistan da böyle bir sisteme geçmeyi düşünüyormuş. Ama kimse parasını verip koşa koşa gidecek mi de Suudi Arabistan'a? Belli olmaz. O yüzden de Suudi Arabistan dış dünyaya hiç olmadığı kadar açılmak üzereymiş. Çeşitli ekonomik ve hukuki sistemlerinde de değişiklikler yapılabileceğine dair de analizler yapılıyor. Peki giderken kral gitti bitti toplantı. Beton şey geçirmez, bomba geçirmez duvar betonlarını söktüler mi otelin? Giderken götürdüler mi? Adam aidatını ödemiş mi? Ödemiş. Ödemişse ona bir şey yok. Ama ödemeyenlere de aynı şekilde o Mercedes'lerin verilmesi, o bomba geçirmeyen duvarların yapılmasını ben şahsen vergisini, daha doğrusu aidatını ödeyen bir ülkenin mensubu olarak kabul edemiyorum, içime sindiremiyorum açıkçası. Evet, böyle bir adaletsizlik duygusu veriyor. verene, aidatını ödeyene verin Mercedes'i, verin bomba geçirmez duvarı ama vermeyene... Kırbaç. Kırbaç mı? İran var orada. En yakın müttefikiniz olacak potansiyel olarak gördüğünüz evet. falan. En yakın olmasa bile potansiyel müttefiklerden bir tanesi. Fotoğraf çektirilmişti hatırlıyorsunuz Rouhani ile beraber. Rouhani ile tamam. Şimdi diğer haberlere de birazcık bakmamız lazım. Ekvador'da büyük bir deprem oldu. Ve son sayı 7.8 Richter ölçeğine göre müthiş bir deprem. Ölü sayısı şimdilik son 5 saat önceki bir haber ya da 6. BBC Türkçe'den aldığımız 272 olmuş ölü sayısı. Yaralanda 2500 küsur, 2527. Ama ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 10.000 asker ve 3500 polis sevk edilmiş. Büyük bir deprem 40 saniye sürmüş. Yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş ve yerel saatte 18.58'de vuku bulmuş. Komşu ülkede de hissedilmiş mesela Kolombiya'da da yani çok büyük aslında. Merkez üssü limanların bulunduğu ve seyrek nüfuslu Muizne kıyı şehrinin 27 kilometre açıklarıymış. Ama 300 kilometre uzaklıktaki Gayakil'de de bir köprü yıkılmış mesela. 6 kentte olağanüstü hali ilan edilmiş. Cumhurbaşkanı Rafael Correa da deprem münasebetiyle İtalya ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönmüş. Yıkılan her şeyi yeniden yapabiliriz ancak ölenleri geri getiremeyiz. Depremde yaşamını yitirenler için çok üzgünüm demiş. Evet, Ekvador sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bir deprem kuşağında yer alıyor. Bu aslında hafta sonundan gelen deprem haberlerinin ikincisi hatta üçüncüsüydü. Japonya'da da iki deprem oldu. Önce 6.5 Richter ölçeğine göre 6.5 ve sonra da 7.3 büyüklüğündeki iki depremde toplam ölen sayısı benim görebildiğim Reuters, Ajans France Press ve Euronews'dan Özgür Zen Türk derlemiş 41. Evet. Ama onlarca kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Çok 400'den fazla artçı sarsıntı. Yetkililer yaklaşık 250 bin kişinin evlerinden ayrılmasını ve güvenli yerlere geçmesini istemiş. Benim esas ilgilendiğim şey şu: Kyushu adasında, en güneyindeki adalardan biri Japonya'nın, adalar topluluğu zaten biliyorsunuz. Kyushu adasındaki Kumamoto bölgesinde 80 bin eve hala elektrik ve su verilemiyormuş. Ve bölgedeki Sony, Nissan ve Toyota'nın fabrikaları varmış. Önemli üretim alanlarından biriymiş. Hepsi durdurmuş. Evet. Faaliyeti, üretim faaliyetini. Sadece Sony'nin Apple telefonları için ürettiği görüntü algılayıcısının tedariğine devam edildiği öğrenilmiş. O önemli. Neden? O önemli. Yeni telefon gelecek çünkü. Geldi. Onun şeyi var. Üretimi var. O durdurulamıyor. Depremde herkes diğer bekliyor. Nasıl durdurulabilir ki o? Herkes bekliyor. Peki bölgede şimdi günün, haftanın ikinci sorusunu veriyorum. Bir saniye ben yazayım ya şuraya bir nükleer diye. Nükleer, bölgede nükleer enerji santrali var mı sence burada? Depremden ötürü mü? Hayır, bölgede mevcut nükleer enerji santrali var mı? Deprem bölgede, deyince... Olması gerek. Japonya nükleer santrallerinin oldukça yoğun bir şekilde evet, bulunduğu bir ülke. Doğru bildi. 3 nükleer enerji santrali varmış orada. Ve BBC'nin haberine göre henüz bir tehlike tespit edilemedi diyor. Bu seni kesti mi bilmiyorum ama Japonları kesmesi pek mümkün gibi gözükmüyor bana. 250 bin kişi evlerini terk etsin deniyor. Ve ülkenin en büyük 3 firması Sony, Nissan ve Toyota, yani en büyük üçün bir numara onlar mıdır bilmiyorum ama en büyüklerinden üçü fabrikaları bulunuyor ve üretime ara veriyorlar. 250 bin kişi evini terk etsin diyor ve nükleer santralde henüz bir sorun tespit edilemiyor diyor. Biraz kuşkulu buldum, sen ne diyorsun? İlginç, ilginç. Üç toplu mezar açılmış biliyor musunuz şeyde, Japonya'da. bu Fukushima Daiichi'deki meydana gelen şeyden sonra, nükleer orada bir katliam sonra mı oldu? Evet. Toplu mezar niye ancak katliamda olur? Bir katliam var. Bir katliam var. Soykırıma da gidebilecek olan bir katliam var Japonya'nın. Tokugawa depreminde ve tsunami sonrasında 2011 yılındaki binlerce kişi hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Yine binlerce kişi yaralanmıştı ve Fukushima Daiichi nükleer santralinde de bir sızıntı meydana gelmişti. Ardından gelen haberlere baktığınız zaman sebzelerin, ya yani insanların sağlığıyla alakalı olan ilk baştaki haberler geliyor. Ardından tüketilen sebzelerin ve hayvanların bu nükleer sızıntıdan etkilendiğine dair haberleri görebilmeniz mümkündü. Felaketin meydana gelmesinden bu yana özellikle yaban domuzlarının ıslığı devam ediyormuş. Yeni Şafak'ın haberi bu. Artık radyoaktif madde taşıyan bu hayvanlar sızıntının bulaşmadığı tarlalara da girerek buradaki mahsulleri yiyince milyonlarca dolarlık zarara neden oluyorlarmış. Çünkü artık bu tarlalardaki temiz ürünlere de radyoaktif madde bulaşmış oluyor diye yazıyor haberin içerisinde. Ama soru gene de cevapsız ardından kaldı. Son birkaç yıl içinde 13 bin yaban domuzunu avlamayı başarmış Japon yetkililer ve 3 tane şimdiye kadar 3 tane toplu mezar açmışlar ve bunlar da tamamen dolmuş. Yaban domuzları için. Yaban domuzları için. Bu Asterix gibi bir şey oldu ya. Radyoaktif yaban domuzu yer ya Obelix sürekli olarak. Evet. Hop dedik. Ama bu evet, radyoaktif madde bulaşmış hayvanlar diye geçiyor. Şu ama anda. Deve gücü tazı hızı şerbeti içtiği için ona bir şey olmaz. Yani diğer hayvanların halini düşünün bir de. Peki şimdi soruyu şöyle tamamlayalım. 3 nükleer enerji santralinde bir tehlike tespit edilemedi diyor. Henüz kelimesini de koymuşlar. Çok kaygı verici. Depremleri ülkeye maliyetinin ise milyarlarca dolar olmaz. Milyarlarca dolar zarar. Evet. 250 bin kişi evini tahliye ediyor. Hı hı. 3 büyük üretici fabrikaları durduruyorlar üretimi. Ama de nükleer tehlike yok öyle mi? Bravo. Bravo. Yok. Japoncasını biliyor musun bravo'nu? Buluruz. Arigato. Arigato. Yok, o teşekkür ederim demek. Ben buluruz deyince sana teşekkür ettim Japonca. Moshi moshi. Telefon bekliyoruz demek bu da. Dinleyicilerimizden bilen varsa. Evet. Bir de son olarak Rusça bir şey sorayım. Rusya'ya da bir bravo diyeceğiz. Davay. Rusya'nın Moskova'ya 750 kilometre uzaklıktaki Vologda bölgesi son yılların en ciddi sel felaketini yaşıyormuş. Evet. Kışın donan 3 nehirdeki buzlar nedense hızla eriyivermiş. Bir sebep var mı yok mu bilmiyoruz. O konuda bir şey söylememişler. Ama 40 kilometrelik bir barikat oluşturmuş. Buzlar sonunda geniş bir alanda suyun seviyesi 9 metreye yükselmiş. 9 metre. Evet, yani 3 katlı 4 katlı bir evin seviyesine, üst katına çıkmış. Fakat şey işte soru geliyor. Rusya medyasında felaketle ilgili bir haber görülmemiş. Neden sence? Bölgede muhabirleri yokmuş belki de. Evet. Herhalde. Evet, yapılacak olacak. Ya da habere değecek bir şey yok. Resmi bir yetkili mi olsam acaba? Yöre sakinleri yalnız medya mensuplarının yaşananları gizlediğini iddia etmiş. Hiç olur mu böyle şey ya? Rusya'da bir haber gizlenir mi hiç? Ölü ya da yaralı sayısı ne kadar peki? Bilinmiyor. Bilinmiyor, haber yok. İşte. İnsanlar bölgeden tahliye edildi mi peki? Orada da mı haber? Bilinmiyor. Suudi Arabistan'ı küçük görüyorsunuz, çamur atıyorsunuz. Size demiyorum tabii ki genel olarak ama Suudi Arabistan'daki durum şöyle. Başta başkent Riyad olmak üzere Kasım, Jazan, Najan, El Babak gibi güney şehirlerini vuran fırtına ve yağışlar nedeniyle binlerce ev ve otomobil sular altında kalmış. Binlerce kişi güvenlik amacıyla evlerini terk etmek zorunda kalmış. Sivil savunma birlikleri sel ve fırtınanın yol açtığı afetin önümüzdeki günlerde de devam ederek edeceğini bildirerek halkı uyarmış. Doğan El Arabiya'da bunu haberleştirmiş ve sonuç olarak en az 18 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin evsiz kaldığı bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmış Suudi Arabistan. Bunun haberini okuyabiliriz. Eyvallah ya Seydi. Ya. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese iyi haftalar, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, öncelikle pek bugün de konuşma fırsatı bulamadık ya Açık Gazete'nin ilk bir saati içinde. Bu dokunulmazlıkların meclise getiriliyor olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buna destek vermesi konusunda çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz ve sizinle biraz onunla başlayalım dedik. Elbette. Bu dokunulmazlıklar üzerine, yani yasama, parlamentoda dokunulmazlıklar ve Türkiye'de genel olarak devletin içindeki görev alan insanların ve mekanizmaların dokunulmazlığı evvel ezel konuştuğumuz bir husus. Özellikle 1982 anayasasıyla kapsam alanı daha da genişleten işte bürokratik vesayet, güvenlik bürokrasi korunması, askeri vesayet dediğimiz bürokrasi içerisindeki dokunulmazlık hususları vardı. Bunlarla ilişkin değiştirilmesi ve parlamento içerisindeki dokunulmazlığın üstünde bir takım dokunulmazlıklardan söz ederdik. Ve bu hem 2002-2001 sonrası Avrupa Birliği ve uyum süreci ve demokratikleşme paketleri çerçevesi içerisinde 2010 yılına kadar işte askeri vesayet, bürokratik vesayet üzerindeki bu dokunulmazlıkların hafifletildiğini, kaldırıldığına tanık olduk. Türkiye'nin gündeminde dokunulmazlık son yıllarda ağırlıklı olarak bu alan üzerinde konuşuldu. Ve kapsam alanının daraltıldığı bir sürece de tanık olduk bu demokratikleşme paketleriyle. Malumunuz Oslo görüşmeleri Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Yardımcısı tarafından takip edilmesi, o sürecin akameti daha sonra oraya tekrar açılan sürecin aktörleri üzerine bir operasyon 2012 yılında gerçekleşti. Gerçekleşme aşamasında akamete uğradı. Çünkü bu yetkililerin gözaltına alınması, ifadelerin alınması çıkan bir yasayla engellendi. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerinin, bürokratlarının ifadesinin alınabilmesi mümkünken bir anda başbakanın iznine bağlandı bu. Ve akabinde biz işte arka arkaya gelen 2013 yıllarındaki 17-25 Aralık operasyonları ve Türkiye'nin 2010 kısmi demokratikleşme anayasasının içerisindeki pek çok husus 12 Eylül ile ilgili 20 küsur maddenin hızla aleyhinde gelişmelere tanık olduk. Ve Türkiye'de demokrasi ve hukuk sisteminin askıya alındığı bir döneme girdik. Ve bu dönemde 2002 ile 2010 arasındaki bürokratik koruma zırhları yeniden inşa edildi, bir döneme girdik. Ve bu da daha da hatta genişletildi. Hem askerler üzerine, hem güvenlik bürokrasisinin polis, emniyet teşkilatı üzerine, hem de istihbarat teşkilatı üzerine muazzam yeni zırhlar getirildi. Ve Türkiye içinde bulunduğumuz sürece 2013'ten itibaren tüm son 10 yılın 2002 ile 2010 arasında atılan adımların berhava edildiği bir dönem yaşandı. Yani biz bu dokunulmazlık hususuna böyle bir süreci takip ederek geldik ve nasıl bir iklimde, nasıl bir durumla karşı karşıyayız? 2014 yılından itibaren Türkiye'de halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı tarafsızlık ilkesini tamamen anayasada bulunan çiğneyerek taraflı bir cumhurbaşkanı ve sistemi değiştirdiğini ve başkanlık sistemine doğru adım atıldığı ve bu gerginliğin gün be gün yaşandığı bir süreç içerisinde bugün, daha doğrusu bu hafta komisyona, Adalet Komisyonu'na gelecek dokunulmazlık anayasanın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesi, milletvekili dokunulmazlığını içeren bu maddelerin değiştirilmesini ilişkin bir yasa teklifi. Yine nasıl bir iklimdeyiz? Evet, Türkiye bir savaş içinde bulunuyor. Ülkenin topraklarının bir bütününde ciddi bir savaş var. Aynı zamanda katliamlar ülkesi, aynı zamanda hukuk sisteminin ortadan kaldırıldığı, yüksek yargının, yürütmenin iktidarın emrinde ve sarayın emrinde olduğu, bizatihi iktidar partisinin milletvekilleri tarafından açık açık beyan edildiği, aynı zamanda sınırlı bir yasama sürecinin hüküm sürdüğü, çünkü parlamento çoğunluğu açısından muhalefete özgür muhalefet yapmalarının daraltıldığı bir ortamda bu işle karşı karşıya kalıyoruz. Yani son barış sürecinin, çözüm sürecinin sona ermesi ve savaşın içine girmesinden sonra bürokratik dokunulmazlık adeta en alt düzeylere kadar donatıldı ve karşımızda bir şeyle şöyle bir durum var. 1 Kasım seçimlerinden önce, 1 Kasım seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı'nın sarayın kapısında bir halledilmesi gereken husus var. Bu da Halkların Demokratik Partisi'nin güçlü bir şekilde 2 dönemde de, ki 1 Haziran seçiminden de daha güçlü bir performans sergilemişti. Kasım seçimlerinde de önemli ölçüde milletvekili sokmayı başardı. Bütün yaralarına, berelerine, PKK yanlışlarına rağmen HDP parlamentoda önemli bir grup, yani 3. büyük grup oluşturuyor. Ve bu kesimin sesinin susturulması amaçlanıyor. Özellikle başkanlığa giden yolda bu son derece önemli. Türkiye'de zaten önemli ölçüde bir sivil toplumun susturulduğu ve sınırlı parlamenterizmin hüküm sürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Enkaz altında bir demokrasi var. Dolayısıyla yani aynı zamanda şu notu üstüne koymak lazım. Biz bir sene önce yolsuzlukların şaikası olan 4 dosyanın, fezlekenin gündeme alınmadığı bir yasama sürecinden geldik. Ve eğer bir samimiyet söz konusu olsaydı, bu insanların dokunulmazlıklarının kaldırılıp yargıda hesap verme ve atlanmaları söz konusu olabilirdi. Bu zaten bir samimiyetsizlik göstergesi olarak karşımıza duruyor. Halihazırda rantik davasında dönemin valisi Muammer Güler'e İçişleri Bakanlığı izin vermeye, dokunulmazlığın adam milletvekili değil, bakan değil ve şu anda hala korunuyor. Böyle bir ortamda, demokrasinin hiç olduğu bir ortamda, bir enkaz altında seyrettiği bir ortamda ve yolsuzluklarla atlanmayan 1 numaradan 10 numaraya kadar insanların hüküm sürdüğü ve iktidar olduğu bir ortamda sınırlı bir parlamenterizm var. Ve bu ortamda başkanlığa giden yolun döşenmesi gerekiyor. Kalıcı diktatörlük heveslerinin döşenmesi gerekiyor. Ve bunun için de engel olabilecek, işte belli ölçülerde yaralarına, berelerine karşı bir HDP grubu var. Ve CHP içerisinden de sesini yükselten, muhalefet yapmak isteyen bir kesim var. Ali Bey, şeyi de söyleyeyim. Evet, yani şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklifini 316 imzayla geçen salı günü meclise sunmuştu, bir hafta sonra işte şimdi geliyor. Fakat burada ilginç olan noktalardan bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dokunulmazlık teklifine evet diyeceklerini açıkladı. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi de evet diyeceğini duyurdu. Şimdi bu tabii o zaman ciddi bir durum ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Sezgin Tanrıkulu mesela AKP'nin teklifine destek vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor ve 1994 yılında Depli Demokratik Partili milletvekillerinin mecliste gözaltına alınmasını hatırlatmış Tanrıkulu da, dokunulmazlıkları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal çıkar ve gündem mühendisliğine hapsolarak tartışmayı doğru bulmuyorum diyor. Mecliste ikinci bir 2 Mart 94 darbesinin ne pahasına olsun olursa olsun yaptırmayacağız diyor. Yani Leyla Zana, Hatip Dicle, Mahmut Alınak ve Selim Sadağan 91 seçimlerinde sosyal SHP listesinden girerek milletvekili seçilmişler. ve sonradan da polis meclise girip deplileri zor kullanarak gözaltına almış. Çoğu da yani 10 yıla yakın yatmışlar ve ayrıca birisi de sonradan hayatını kaybetmişti. Orhan Doğan. Şimdi bu acayip bir durum ortaya çıktı yani ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini açıklamasını da şaşırtıcı buldu. HDP lideri Demirtaş açıkladı ve görünen o ki AKP'nin derdi şu veya bu şekilde HDP'li milletvekillerini kendilerine bağlı ve bağımlı hale gelmiş, kendilerinden talimat alan yargının kucağına almaktır. Şimdi ana muhalefet partisinin bu basit ve ucuz tuzağı iyi hesap etmesi lazım. Açıkça anayasaya aykırı bir teklifin sorgusuz sualsiz destekleneceğini ifade etmiş olmaları doğrusu şaşırtıcıdır. Takdir yine de kendilerindir demiş. Akıllara ziyan bir açıklama tabii Kılıçdaroğlu'nun, kendi partisinden de tepki görüyor. Ama yani şöyle baktığımızda 1 Haziran seçimlerine giderken 1 Haziran seçimleri sonrasında izlediği yaklaşım, yani 1 Haziran seçimlerinin başarının yenilgiye dönüştürülmesine ilişkin adımlara bakalım, hatırlayalım. Yani bu iktidarla süren neydi adı, istikşafi görüşmeler. Evet. Ardından meclis başkanlığı konusundaki tavır. Savaşa seyirci kalmak. Yani başından itibaren zaten Cumhuriyet Halk Partisi tarihini şu an yönetenler zaten büyük bir bana göre hem kendi partilerinin tarihini bilmiyorlar hem de gerçekten çok kötü yönetilen bir parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeyle, Güneydoğu ve Doğu'yla ilişki kurduğu, ittifak kurduğu dönemleri ele aldığımızda ve bu ilişkileri olduğu dönemlerde bu partinin Türkiye genelinde oyları artıyor. Bunu akademik olarak da inceleyen çalışmalar var ortada ve bu parti bu bölgeden kopmuş ve en son artık 1 Haziran 1 Kasım şeyde yani ittifak kurması gereken, ki yani PKK'ya rağmen HDP ile ilişki geliştirilmesi gereken parti tamamen bu kucaklamayı, bu ilişkiyi bertaraf etti ve bütün yani çözüm sürecinde barışla ilgili adımlarda da ağırlığını koymadı, yer almadı. Yani topyekun baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu izlediği bu konunun ilişkini izlediği ve pek çok konuda izlediği stratejinin yanlışlıklarına bir yeni zincir daha ekleniyor. Şimdi şunu göremiyorsa, yani zaten çok sınırlı bir alan var, bir mevzi var. O da işte parlamentonun iktidar çoğunluğuna rağmen hala estek köstek de olsun işleyebilmesi. Bu ortadan kalktığı takdirde bu dokunulmazlık bir topyekun bir paket olarak gelmiyor. Erdoğan muhalefetsiz anayasa yapmak istiyor. Muhalefetsiz anayasa yapmanın yolu da bu dokunulmazlık manevrasıyla HDP'nin sesini kısmak ve CHP içerisinde de demokrasiden yana unsurları ortadan kaldırmak. Ve bu tezgaha, bu oyuna kaçıncı kez geldi oyunları? İstikrarlı görüşmeler, meclis başkanlığı, seçimlerden hemen sonra Deniz Baykal'ın aracılık üstlenmesi, 1 Haziran'la 1 Kasım arasındaki inanılmaz basiresizlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden söylüyorum, diğeri benim şu anda gündemimde olmadığı için konuşmuyorum. Bütün bunları bölgeyle bir çözüm, barış ve demokrasi ittifakı geliştirme perspektifinden yoksunluk, bu anlamdaki siyaset, siyasal yok ortalıkta ve yanlış olduğunu bile bile biz bunu destekleriz diyebilen bir genel başkan. Evet, burada yani şeyin gerek Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker'in Cumhuriyet Halk Partisi ağır yanlış yapıyor diye kuvvetle eleştirdiği bir yazısı vardı. Ayrıca da Ergun Babaan'ın da Özgür Düşünce gazetesinden Cumhuriyet Halk Partisi tuzağa düşmedi, tuzağın parçası oldu diyor ve çok ciddi sonuçları olabileceği, yani şu gitmekte olduğumuz yol stratejik değerine, ekonomik büyüklüğüne rağmen Türkiye'yi uluslararası alanda daha da yalnızlaştıracak, içeride giderek büyüyen savaşın içine atacak bir yoldur diye de biten uyarı bir yazısı vardı. Valla yani bir sürekli bu konuda eleştiren pozisyonda bir kişi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakinen de bildiğim için, takip ettiğim için böyle bir politik felaketin yaşandığı bir ülkeyiz. Enkaz altında bir hukuk sistemi, enkaz altında bir medya, enkaz altında bir dış siyaset ve diplomasi. Liberal ve demokratlar enkaz altında maalesef. Yani bu konuda saatlerce konuşabiliriz. Az da olsa parlamentoda bir imkan bulabiliyorsunuz. Bu imkanı da ortadan kaldırma isteğine destek vermek ne ölçüde bir demokrat siyasettir? Gerçekten insan dili tutuluyor. İş dünyası sivil toplum enkaz altında ve demokrasi aktörleri, güçleri de bir birliktelik yeteneğini, bir hareket etme yeteneği arzusundan da yoksun durumdalar. Ana muhalefet böylesine bir geniş demokrasi ittifaklar manzumesini bir araya getirme görevini üstlenmesi gerekirken iktidar partisinin isteğine yanıt veriyor. Bu Türkiye'ye hani tamamen dediğim gibi muhalefetsiz anayasa yapmak, istediği gibi anayasa yapma yolunu açmak için anahtarı saraya teslim etmek demektir. Ve kalıcı bir diktatörlüğe seyirci kalmak ve bunu teslim etmek anlamına evet, bu tabii evet, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parlamentonun durumunu çok ciddi ölçüde sarsıntıya uğratabilir. Şey de ilginç bir değerlendirme yapmış Selahattin Demirtaş. Üç parti birleşip anayasayı değiştirmeye karar verdikten sonra bizim yapacağımız bir şey yok. Yapacağımız tek şey bu gerici, kinci, siyasi intikam için anayasaya aykırı değişikliği bile göze alan anlayışa karşı dik durmak demiş. Ve verilmeyecek hesabımız yoktur. Soyguncular, talancılar, milletin parasını çalanlar, evlerinde para dolduracak yer bile bulamayanların dokunulmazlığı olarak olacak. Bizim fikirlerimizden, konuşmalarımızdan dolayı dokunulmazlıklarımız kaldırılacaksa bizim ancak şeref madalyamız olur. Kendileri bilir. Takdir onlarındır demiş. Bu iş gerçekleştiği an işte Mamak, Sincan, Silivri şeyler hazırdır. Ve Türkiye'de masif bir parlamento söz konusu olacaktır. Şu anda sınırlı, çoğunluğun hegemonyasının muhalefete göz açtırmadığı ama gene de mekanizmaların kullanıldığı, çalıştırılmaya gayret edildiği bir ortamdayız. Muhalefet açısından yeterli değil belki bu. Dediğim gibi bütün yanlışlarına rağmen bir Kürt siyasetini ve Türkiye'de demokrasiden yana güçleri temsil eden milletvekillerinin bulunduğu, onların şu yanında bir şekilde seslerini çıkartabildikleri bir kürsünün varlığını topyekun ortadan kaldırmak ya dönüp bu hareketi desteklemek, dediğiniz gibi yani öyle bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu anayasada tarif edilmiş ve tarafsız olması gerekirken tümüyle tarafsızlık 2 yıldır ayaklar altına alınıyor. Başbakan, bakanlar ve hatta geçmişte milletvekili bugün yargılanması gereken bürokratlar, milletvekillerine izin verilmeyen, yani parlamentoda bir milletvekili bugün bir komiser kadar korunmuyor, korunamayacak hale gelecek. Ve dolayısıyla zaten bürokratik oligarşinin varlığının, dokunulmazlığının asla da genişlediği, aynı zamanda tarafsız olması gereken bir numaradan aşağı doğru muazzam dokunulmazlık zırhlarının içerisinde yanlışlıkların, kötülüklerin yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve siz burada bir sınırlı hale gelmiş bir mevziyi kaybetmek için gelişmeye destek veriyorsunuz. Bunun hesabını, pek çok şeyin hesabını veremez Kılıçdaroğlu ve bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, ama bunun hiç veremez açıkçası. Bu çünkü topyekun bir dokunulmazlıkların kaldırılma paketi değil. Kaldırılacaksa Türkiye'de hem bürokratik dokunulmazlıkların, hem yasama dokunulmazlığın, hem de Cumhurbaşkanı'na ve yürütmenin, bakanların inanılmaz yaptımsa yaptım, ben verdim, ben yaptım. Hem akçalı işler, hem siyasi tavırlar, yani bütünüyle herkesin ve böyle bir yargı mekanizmasıyla bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi vatan haini altında suçlanmış ve mahkeme töhmet altında, diğer yargı kurumları işleyemez durumda, özel mahkemeler geliştirilmiş, hukuk sistemi saraya göre düzenlenmiş. Siz burada bir dokunulmazlıkların kaldırılmasını bir demokratikleşme hamlesi olarak görüyorsa Kılıçdaroğlu, ki görebilir öyle saflıklarına, çok tanık olduk bugünkü CHP yönetimi, insaf demekten başka bir şey söylemek mümkün değil gerçekten. Evet, peki bunu da yani maalesef önemli, bu hafta boyunca da takip etmek zorundayız. Bir iki konu da geçen haftaki programımızdan arta kalmıştı. Özellikle Merkez Bankası Başkanının yeterliği, yetersizliği üzerine bir küçük sohbet geliştirmiştik. Onun devamında da söyleyecek birkaç cümle var mı? Yani 3-4 dakikamız var daha. Vallahi yani şimdi Merkez Bankacılığının, günümüz Merkez Bankacılığının bir iktisat alanı olduğunu, yani iktisat birinci sınıf talebesinden itibaren bilir. Yani burada bu merkez bankacılığı bir eğitim gerektirir bu konuda. İktisat ve tecrübe gerektirir. Bilinirlik gerektirir. Tanınırlık gerektirir. Belli ölçüler içerisinde yaptıklarınızla, yani çalışmalarınızla, çalıştığınız kurumlarla bir varlık olmanız lazım. Bu arkadaş daha önce başkan yardımcılığına atanırken de bir yasa değişikliği, Merkez Bankası ana sözleşmesi ve ağzından bakanlar kurulu kararı değişikliği gerektirdi. Yani yeterli değil. Ve geçen hafta da söyledim. Bu konu sarayın isteği üzerine düzenlenecek büyük bir ihtimalle. Ve Davutoğlu bu konuda boyun eğdi. Daha önceki başkan, içeride bulunan başkan yardımcıları Erdem Başçı, Tuğlay Kenç, Mehmet Yürükoğlu çok iyi yetişmiş arkadaşlardır. Yani ben iktisat dünyasında içinden gelen bir kişi olarak bilirim. Bildiğim insanlar. Ama bu arkadaşın ismini bilmiyorduk yani hiçbir yerde. Zaten eğitimi de iktisat kökenli bir eğitim, finans kökenli bir eğitim değil. Özgeçmişi de değiştirildi malum haliniz. Ve bu artık, geçen hafta söyledim, Türkiye'nin Merkez Bankası mı yoksa sarayın bankası mı? Bu önümüzdeki süreçte bu saray etkinliğini Merkez Bankası tasarruflarında, yönetiminde, karar alma biçimlerinde göreceğiz. Ve bu konuda geçen hafta siz de sormuştunuz. Ben Davutoğlu'nun kaybedeceğini söylemiştim bu konuda. Sözde az anlaşma, uzlaşma falan gözükse de bu sarayın tasarrufudur ve yetersizdir. Türkiye'de bazı işler var ki dünyada da, yani oraya yani ben Sağlık Bakanlığı'na getirseniz, bir başhekim olsam bir yerde nasıl bir halde olurum? Onun gibi bir şey bu. Yani ihtisas gerektiren alanlardır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sınırlı bağımsızlığı ifade edilmiş, bitmiş durumda. Yani onu da açıkça belirtmek lazım. Günümüz merkez bankacılığı anlayışına uygun bağımsızlık kriteri ortadan kalkmıştır dünyada. Evet, ve bu arkadaş, önemli. Bu başkan kişi çok kredibel bir şey, pozisyonu yok. Nitekim geçmiş başkanlar da bunu belirtiyorlar. Yani bu uluslararası ilişkilerde kendini çok iyi gösterir. Türkiye'de bir mevzi de gitmiştir. Hain olarak da adlandırılan ve sarayın isteği yerine getirilmiştir. geçmiş ola. Geçmiş olsun diyorsunuz. Peki son olarak bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki son gelişmelere de bir cümleyle değinebilir miyiz? Bir dakika var aslında. Valla ya, yani gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi bütün ideolojik varlıklarını Adalet Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a terk etmiş bir hareket. Türk milliyetçiliği klasik anlamda işte soyunduğu rolleri ve üstlendiği durumu Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka harekete devşirmiş durumda ve bugün artık yani içindeki tartışmaya baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok farklı olmadığını da görüyorsunuz düştüğü halleri. Yani paralel denilen bir şeye sığınması iddia her zaman vardı. Bahçeli ile Saray arasındaki köprünün yani ortak bir düşman üretilmiş durumda. Bu düşman muhalefeti ezmek için kullanılıyor. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki gelişmeler en fazla izlendiği yer tabii ki AKP ve Saray, ama görünen tabloda iç açıcı bir durum söz konusu olacağını zannetmiyorum. Türkiye'deki demokrasi enkazının altında ki duruma işaret ediyor sadece. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, görüşmek üzere. İyi haftalar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Echo and the Bunnymen grubundan It's All Over Now Baby Blue adlı Bob Dylan parçasının bir yorumunu dinledik. Ve grubun elemanlarından basçısı Les Patterson, Lancashire doğumlu. Onun da doğum gününü bu şekilde kutlamış olduk. 18 Nisan 1958'de doğmuş. Ve bu Echo and the Bunnymen grubunun da kurulmasında birinci derecede rol oynayan elemanlardan biri olmuş. Ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk Açık Radyo. Burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve saat 9.43 itibariyle Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Açık Gazete programına bir iki ilavede bulunalım. Şeyde demin Ali Bilge ile yaptığımız konuşmaya bu şey konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır yanlış yaptığını belirten Çiğdem Toker daha önce de yazmıştık diyor. Yani ta Mart ayının 19'unda Başbakan Davutoğlu'nun dokunulmazlıklar konusunda daha yeni hodri meydan dediğinde eski Cumhuriyet Halk Partili milletvekili hukukçu Atilla Kart'ın uyarılarına da yer vermişiz köşemizde diyor. Yani AKP'nin dokunulmazlık hamlesinin arka planında yatan gerçek sebebini şöyle açıklamış. Dokunulmazlık dosyaları raftan inecek. Ceza kovuşturmaları nerede açılmışsa o yer mahkemelerinde davalar açılacak. Dosyası bulunan vekillerin bir kısmı tutuklanacak. Hapis cezalarına mahkum olacak. Vekillikler düşecek. Meclisteki sayısal eksilme anayasadaki ara seçim koşullarını tarif eden düzeye çok rahat ulaşacak. AKP ara seçim yapıp mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu böylece sağlayacak ve bu şekilde yazıda şöyle bitiriliyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tuzağına düşmemeli. Fakat bir ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağa düşmüş görünüyor diyor Çiğdem Toker. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin cumartesi günkü iki gün önceki nüshasındaki yazısında ve diyor ki hem de Atilla Kart'ın hukuksuzluk açısından bir ay önceki öngörüsünü kat kat aşan güya suçla mücadele etmek amacıyla yola çıkıp her cümlesi hukuka açıkça aykırı bir metne destek vererek diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ensar ve Kaimder evlerinde istismara uğrayan çocuklara sahip çıkma kararlılığı Kılıçdaroğlu'nun kararlılığıyla mücadelesini saygıyla izliyorum. Fakat Ankaralı gazeteci hitabıyla şöyle sürdürmek istiyorum. Kemal Bey'i 13 Nisan akşamı tarafsız bölge programında izlerken kulaklarıma inanamadım. Yani Kemal Bey zaman zaman grup toplantıları ya da televizyon programlarında bir duruma tepki gösterirken ömrümde böyle saçma şey duymadım der ya hani diyor. İşte bu sözü kelimesi kelimesine kendisinden ödünç alıp söyleyesim geldi o an. Ömrümde böyle saçma şey duymadım. Yani anayasaya aykırı olduğunu bilerek dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair yasa teklifine destek açıklaması akıl alır gibi değil. Dahası bu desteğin anayasaya aykırı olduğunu bile bile verilmesinin nedenini öğrenince şaşkınlığımız daha da büyüyor. Sonra demiş Kılıçdaroğlu televizyon programında AKP bizi bakın terörü desteklediler diye sıkıştırır meydanlarda halka şikayet eder. Yani konu komşu ne der falancaya ayıp olur benzeri bir ruh hali diyor. Ana muhalefet liderinin bu tutumu kişisel gelişimini çok daha ileriye taşıyacak bir potansiyel taşımasına karşın bir kasabadaki taşra muhafazakarlığı baskısı altında kendisini sürekli eksiltmek zorunda kalan kişilerin çaresizliğini hatırlatıyor demiş. Ve nasıl bir konu komşu korkusudur ki bu? Siz bağımlı olduğunu her fırsatta açıkladığınız yargının eline düşürme planını bile bedel ödemek diye izah etme çelişkisine düşüyor demiş. Yani ana muhalefet partisinin başkanlık rejimi için tasarlandığı maskelenen ve anayasaya aykırı bir dokunulmazlık senaryosuna destek olmaya hakkı yoktur. fazlasıyla basit bir nedenden dolayı hukuk devletine saygı demiş. Önemli bir eleştiri getiriyor. Ergun Baban ise Özgür Düşünce gazetesinde bunu bir adım daha ileri taşımış. Çiğdem Toker'in yazısını ve tuzağa düşmedi aslında, tuzağın parçası oldu diyor. Evet. Yani AKP'den tek farkı bugün gelinen noktada devletin içinde oluşan İslamcı ve seküler kanat ayrışmasında seküler kanadı temsil ediyor olması. Kürt meselesinde AKP kadar şahin, MHP kadar şovendir, milliyetçidir diyor. Ve hukuk ihlali konusunda hassas olduğunu iddia etmesine rağmen anayasa ve uluslararası hukuka aykırılığı bu kadar açık bir teklife evet demesi bu yüzdendir. Türkiye Türklerindir çünkü demiş. Ve bu şunu söylüyor. Demirtaş'ı susturarak, Kürt yerleşim merkezlerini yıkarak Kürt meselesini çözeceğine inanan bir devlet aklımız var. 1915'te önce Ermeni kanaat önderlerini tutuklayıp öldürmüş, sonra da sayısı tartışmalı bir Ermeni kıyımına imza atmıştı. Bugün aynı işlemi yapması dünyanın geldiği nokta açısından imkansız ama bu devleti durdurmuyor. TOKİ ile inşa edilecek Silopi, Sur, Yüksekova gibi merkezlere Suriyeli göçmenleri yerleştirerek bölgedeki nüfus dengesini değiştirmeyi amaçlıyor diyor. Sezin Öney de tıpkı bunun aynı düşünce tarzını geliştirmişti 2 hafta önce Cuma günkü programında. Elbette Sünni Türk devletin tek hedefi Kürtler değil, Alevi yerleşim merkezleri de hedef alınıyor demiş. Ve Suriye'de yavaş yavaş bir Kürt devletinin temeli atılırken Türkiye aklı değil korkuyu öne çıkarıyor. İlelebet yaşayacağı iddia edilen cumhuriyetin temeline dinamit koyuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki Kürtlere ovada çözüm olmaz, daha açık ve savaş mesajı veriyor demiş. Ve şöyle bitiriyor yazısını. Demirtaş ve arkadaşlarını tutukladığınız zaman Kürt kimliğini ve ona sahip çıkan insanları yok edemeyeceksiniz. Tek başarınız bu halkın demokratik çözüme olan inancını yerle bir etmek olacak. Demokratik çözümü ortadan kaldırarak meseleyi eli silahlı insanlara bırakacak ve ülkeyi sonu belirsiz bir yıkım sürecinin içine sürükleyeceksiniz. Siz ne yaparsanız yapın, Türkiye Kürdistan'ı çevresindeki Kürtler ana dilinde eğitim de yapacak, siyasi ve kültürel haklarını da sonuna kadar kullanacak. Bu coğrafyada ya Kürtlerle birlikte yaşamayı, zenginliklerinden birlikte faydalanmayı ya da birlikte büyük bir yıkıma doğru sürüklenmeyi tercih edeceğiz. Şu an gitmekte olduğumuz yol, stratejik değerine, ekonomik büyüklüğüne rağmen Türkiye'yi uluslararası alanda daha da yalnızlaştıracak, bunu okumuştum. İçeride giderek büyüyen savaşın içine atacak bir yoldur. Bir fikri ve kimliği bombalarla yok etmek imkansızdır diyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Çare demokrasiye, hukuka ve masaya dönmektir demiş Ergun Babahan. O da cumartesi günkü yazısında diyor. Biraz matematik yapacaksak dokunulmazlıklarla alakalı anayasa değişikliğinde 129 milletvekilini ilgilendireceğine dair olan haberi okuyabiliriz. Anadolu Ajansı'nın muhabirinin edindiği bilgiye göre 129 milletvekilinin 25'i Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 51'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 45'i Halkların Demokratik Partisi'nden, 7'si ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 1'i ise Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlı Akay'mış. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bulunan 567 dokunulmazlık dosyasını 44'ü AKP, 170'i CHP, 333'ü HDP, 16'sı MHP milletvekillerine, 5'i de Nazlı Akay'a ait bulunuyormuş. Davutoğlu dışındaki liderlerin dosyası olduğundan bahsediliyor. HDP eş başkanı Demirtaş 71 dosyayla en fazla dosyası olan milletvekili durumunda deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8, HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın ise 11 dosyası varmış. Aynı zamanda meclise giden dosyalar arasında bakanlar da var. Bakanların isimleri de var. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve sizin favori bakanınız Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Yoktur onunki. Varmış. Peki ben haftanın ilk gününün 3. ve son sorusunu biraz fazla sorayım. Değil mi? Haftada ilk gününde 3 soru. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok maalesef. Ama 3 fazla yani. Neyse. Bu dokunulmazlıklarla ilgili 17-25 Aralık Yüce Divan'a göndermeme kararı almışlardı dört bakanı. 17-25 Aralık olaylarında o bir daha aynı bakanlar için dokunulmazlık talebinde bulunamıyor mu? Onlar artık bakan da değiller. İsim verin, arama yapayım. Hangi bakanlar vardı orada? Onu sen hatırlayacaksın tabii. Egemen Bağış. Egemen Bağış yok, yazmıyor. Erdoğan Bayraktar o da yok. O zaten Erdoğan Bayraktar artık vekil de değil galiba. Kendisi Egemen Bağış da değil. Değil. Yok. İki kişi... İçişleri Bakanı, eski İstanbul Valisi Muammer Güler de yok. O da milletvekili değil yanlış hatırlamıyorsam. Değil. Hiçbiri değil bunların ama olsun. Yani bunlar başka hiçbir şekilde soruşturmaya tabi olmayacaklar anlamına mı geliyor yani? Yani buradan onu çıkarabilmek mümkün. Beşiktaş'ın maçlarında Zarrab'ın durumu ne oldu? Locası boş mu? Boş. Hay Allah. Bu soru değildi zaten. Evet. Sayılmıyor mu? Evet, sorudan değildi. Bildin tabi ama. Teşekkür ederim. Peki devam edelim o zaman. Bunu kapatalım. Ama unutmayalım. Zafer Çağlayan'ın ismi de geçiyordu, evet. Bu şeylerin arasında. O eksik kalmasın. Bakanların, eski bakanların arasında. Evet. Onun da yok. Dokunulmazlık falan yok. Peki kaldırılması yani. Rakamlardan devam edecek olursak. Evet. İşsizlikle ilgili önemli yeni rakamlar geldi. Bugünkü Özgür Düşünce'de manşetini almış. Milyonlarca insanın işsizliğin pençesinde olduğunu, işini kaybedenlerin oranının da çift hanelere ulaştığını söylüyorlar. İşsizlik maaşına başvuranların Şubat ayında %48 arttı. Bu çok önemli gibi görünen bir rakam. Gerçi Seyfettin Gürsel'e de bir doğrulatmamız iyi olabilir. Evine ekmek götüremeyen işsizler bunalıma girerken fondaki paradan patrona 25 milyar, işçiye ise 9 milyar ödenmiş. Böyle de bir eşitsiz durum varmış. Son 11 ayın zirvesindeymiş işsizlik rakamları. Ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti diye yazıyor Milliyet'in internet sitesinde. Ocak ayında %11.1'e yükselerek Şubat 2015'ten beri en yüksek düzeye çıkmış işsizlik oranları. Evet, demek ki böyle. Peki 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi terör gerekçesiyle. Fakat aynı zamanda bir çelişki gibi görünen bir durum var. Bunu da tam soru kabul etmeyelim. Bu artık şeyde. Aradan hı hı. Geçsin. 1916 yılında Nurettin Paşa'nın komutasındaki askerlerin kazandığı, bu sakallı Nurettin Paşa oluyor galiba. Sakallı mı? Lakabı da öyle olması. Eğer o Nurettin Paşa. Nurettin İbrahim Konyar. Doğru mu söyledim? Evet. Nurettin ama Paşa. Sakallı Nurettin değil mi yani, ona da bir bak. Yani 1916'da Kutul Amare zaferi için okullara kutlama talimatı gönderilmiş. Burada bir çelişki var gibi. Yani bir yandan 23 Nisan etkinlikleri yapılmayacak. Orada da Cumhuriyet Gazetesi biz 23 Nisan'ı kutlama kararında izliyorlar ve düzenliyorlar bir şey, kutlama töreni. Öte yandan da Kutul Amare zaferini kutlama talimatı Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş imzasıyla 24 Şubat'ta verilmiş. Kut zaferi şehitleri için İmam Hatipler'de 1001 hatim okunması istenmiş. Ha, 23 Nisan yok ama Kutul Amare var. Evet. Buraya ne geliyoruz? Evet, anladım. Evet, Nurettin Paşa'yı koymasında nedeni var diye yazmış Miyase İlknur Cumhuriyet'te. Çünkü Atatürk'ün en azgın muhaliflerinden biri ve şeriat yanlısıymış. Yani savunması da şu, Haber 7'nin haberine göre İngilizlerin baskısı o kadar yoğundu ki Kutlu Amare Zaferi ve Kut Bayramı'na yönelik tarihi bilgiler okullardaki tarih kitaplarından bile silindi, unutturulmak istendi. Acaba bu haberi yazan kişi ne zaman liseden ve ortaokuldan mezun oldu, çok merak ediyorum. Sen kafasına vura vura öğrettiler neredeyse Kutlu Amare Savaşı'nı ve ardından yapılmış olan büyük zafer retoriklerini neredeyse bütün liselerde görebilmek mümkündü. Ama demek ki görmemişler. Farklı okullarda göstermiyorlarmış. İngilizlerden 25 bin kayıp, Osmanlı ordularından da 15 bin kayıp. Bu büyük bir zafer mi bilemeyeceğim. Kitaplarda öyle yazıyor, tarih kitaplarında. Büyük zafer, Kutlu Amare. İşte onun için kutlanacak zaten Kutlu Amare ama böyle çok rakamlarda da ve feci durumlar var. Yaralılar sayılar filan üzerine. Neyse işte böyle. Diğer gazeteleri şimdi ele almayacağım. Fakat Etiyopya'dan müthiş bir haber geldi. Çok ürkütücü bir rakamları da içeren bir haber. Onunla devam edelim. Silahlı bir grup Güney Sudan sınırındaki Etiyopya'nın Gambela bölgesinde bir saldırıda bulunmuş. Çoğunluğu ve çocuk ve kadın 208 kişiyi öldürmüş. Ya, inanılmaz bir şey. En az da 36 çocuk kaçırılmış. 13 köy yağmalanmış. Bu nedir ya? 2000 büyükbaş hayvan çalınmış. Etiyopya ordusuna ait birliklerin müdahalesi sonucunda saldırganlardan 60 öldürülebilmiş. Kim suçluymuş? Saldırıyı kim gerçekleştirmiş? Bilmiyorum. Onu öğrenemedik. Bu bölgede aynı zamanda savaştan ve kuraklıktan kaçan binlerce mültecinin bulunduğu 4'te kamp var. Kuraklık mı? Neden oluyor? Sudan'da mı? Sudan'daki petrolün paylaşılamamasından ötürü. Sudan'da çıkan bir petrol var. Bu paylaşılamıyor. Paylaşılamadı diye ülke bölünüyor. Ve ardından iç savaş hali başlıyor sınır bölgelerinde. Aynı zamanda bu çıkan petrolden ötürü bozulan atmosferde size bir şekilde yağışsızlık olarak geri dönüyor. Ve çıktığı petrol hem savaşa neden oluyor hem işte gördüğünüz gibi kuraklığa neden oluyor. Evet, İkisinden de insanlar kaçıyor. Yoksul elektrik yerine kuraklık, açlık, susuzluk ve iç savaş olarak dönüyor değil mi? Petrol bu. Evet. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Etiyopya Başbakanı Haile Mariam Desalegn'le başkent Addis Ababa'da baş başa bir görüşme gerçekleştirmiş ve açıklamada çok hoş bir şey yapmış. Saldırıyı kınamış. Kınamış mı? Evet. Ve ülkesinin silahlı gruplarla mücadelede Etiyopya'nın yanında olduğunu söylemiş. Güney Sudanlı binlerce mültecinin barındığı 4 kamp var. Aslında tam listim dünyanın dört bir tarafında savaş durumuna doğru gidiliyor. Türkiye'de de var tabii. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YPS'lilere yönelik bir operasyon yapılmış. Bunu da şeyden Biyanet'ten okuyalım. Nusaybin'de ve Yüksekova'da 2 polis öldürüldü haberi var. 14 Mart'tan beri devam ediyor. Yani bir ayı aşkın bir süredir sokağa çıkma yasağının sürdüğünü belirtelim. Bir ay bir haftaya yaklaşıyor. Ve Yüksekova ilçesinde Hakkari'nin operasyonda özel harekat polisi Sinan Kunduracı öldürülmüş. Aksaraylı olan şehit Kunduracı için akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören yapılacak diye bir haber var. 118 bin nüfuslu bir yer orası. O öyle. Genelkurmay'dan bir açıklama var. Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, o terminoloji öyle. Evet. Ya yani öldürüldü mü demek bu? Etkisiz hale getirildi demek. Öldürmek farklı bir şey galiba. Yani mesela bunlar hapse atıldı filan anlamına da geliyor mu yoksa öldürüldü mü doğrudan? Farklı demek. Bir dilde farklı bir kavram olsa gerek. Etkisiz hale getirildi. Nasıl kaçak mültecilerin aynı bir şekilde temas ettikleri bir dil var. Bizim evet. Çok fazla kullanmadığımız ama bazı medya organlarının çok fazla rağbet ettiği o dilin içerisindeki bir kavramı. Kaçak göçmenler, evet, etkisiz hale getirilen teröristler. Evet, Mardin Nusaybin'de devam eden operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist, yani hem terör örgütü mensubu hem de terörist, BTÖ, BTÖT etkisiz hale getirilmiş, 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş. Demek ki etkisiz hale getirilenlerin ölmüş olduğu sonucuna varıyoruz buradan. Çünkü diğerleri teslim olmuş. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 244 olmuş. 8 el yapımı patlayıcı imha edilmiş. Toplamda 537 imha diye devam ediyor. Rakamlar verilmiş. Bu arada göçmen demiştin. Kaçak göçmen. Evet, Euronews'un haberinde gene o terminolojiye dönüldüğünü can sıkıntısıyla diyeyim görüyoruz. 200'den fazla kaçak göçmen yakalanmış. Bir yerden kaçıyorlar bunlar. Kanun dışı demek değil mi yani bu? Evet. Libya'da kanundan kaçmıyorlar mı genellikle? Ya işsizlikten kaçıyorlar. Ya savaştan. Ya da kuraklıktan. Evet. Gıda bulamamaktan yani. Ama burada kastedilen kaçak o değil. Bu kanun kaçağı demek. Hmm. İllegal demek. Hmm. Ve 6000 göçmen Libya'dan İtalya'ya geçip Avrupa toprağına ayak basarken bunun en az 100 bin mültecilik yeni bir akımın öncüsü olduğu da iddia edilmişti diyor Euronews haberi. Ya da Euronews. Ve Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerin zorlaşması sonrası tekrar Akdeniz üzerinden İtalya'ya yönelmiş bu kaçakçılık meselesi. Böyle işte. Bir daha kaçak göçmen. Gene Habertürk'ten bu sefer gene Doğan Haber Ajansı. Çeşme'de 45 göçmen yakalanmış sahil güvenlik tarafından. Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek istiyorlarmış. Hıyosa olmamış. Papa oradaydı. Evet. Midilli'de bir papa. 12 mülteciyle beraber dua ettikten sonra İtalya'ya gelmiş. Evet. Onu koskoca Vatikan'ın alabileceği mülteci sayısı 12 mi? Galiba. Yani bir sembolik tatmin bir. Tatmin olayım tabii. Sembolik bir şey yapmış. Türkiye'yi de övgüyle anmış. Bu insanlık dramını Avrupa ülkelerini, bazı Avrupa ülkelerine de epey giydirmiş. Hristiyan, kendilerini Hristiyan diyen bazı Avrupa ülkeleri savaş mağdurlarını kabul etmemek için sınırlarına duvar örüyor. Bu insanlık dramını anlamak istemiyorlar demiş. Bunu Alexis Tsipras söylemiş. Papa'yı karşılayan Yunanistan Başbakanı. Bu ziyaretiniz bu nedenle çok önemli demiş. Kura usulü seçilmiş mülteciler. 12 aile mi? 12 kişi mi? 12 kişi. 12 Suriyeli'den 6'sı çocuklardan oluşuyormuş. Tamamı Müslümanmış. Bu 3 aileden ikisi, evleri bombalanan 3 aileden ikisi, diğerlerinin ise IŞİD tarafından işgal edilen Derezor'dan geldi açıklanmış. 3 aileden ikisi Şam'dan, geri kalanı Derezor'dan gelmiş. Bu arada masraflar Vatikan tarafından karşılanacakmış. Roma'da ağırlanacaklarmış. Sen etki yok cemaati tarafından. Evet, ilginç. İkinci aslında. Dünya Savaşı en büyük felaket olarak nitelendirmiş Papa Francesco bu yaşanmakta olan mülteci sorunu ve Suriye'deki savaşı galiba. Bu arada da Bernie Sanders da Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık adaylığı seçimlerinde Demokrat Parti adaylığı için Hillary Clinton'la yarışmakta olan Sanders da Vatikan'da Papa ile görüşmüştü. Papa'nın davetiyle gitmedim, Papa'nın desteğini almak da değil amacım demiş. Papa çok iyi bir insan. Dünya meselelerini ve adaletsizlikleri konuştuk demiş. Tabii aleyhinde epey bir şey yürütüldü bu Sanders'ın. Papa'nın Midilli'ye geçmesinin ardından Sanders da Vatikan'da ekonomi ve sosyal adaletle ilgili bir konferansa katılmış ve orada küresel iklim değişikliğini ve şeyi de büyük adaletsizliği de söylemiş. Bir kez daha bu Panama belgeleri denen olayla ilgili. Midilli dönüşü uçakta gazeteciler de şeyi sormuşlar Papa'ya. Sanders'ı mı destekliyorsunuz siz diye bir soru sormuşlar. Papa'nın cevabını gördün mü? Ne demiş efendim? Eğer selam vermeyi siyasetle karıştırıyorsanız psikiyatra gitmenizi öneririm demiş. Böyle bir durum. Ve son bir haber verelim. Benim elimde iki haber daha var. Ben Özgecan Aslı'nın katilinin nihayet gömüldüğü gibi bir çok tuhaf bir haberdi. Evet. Onu veriyorum. Bir kadın, Suriyeli kadın kamuflajıyla gömülmüş. Bir kamuflaj değil mi bu? Suriyeli bir kadın olmak bir kamuflaj. Evet. Kimsenin umrunda olmayacağı bir durum aslında. Evet. Suriyeli bir kadın olmak Türkiye'de. Onu gömebiliyorsun. Kimsenin umrunda olmuyor. Tabutun üzerine şey koymuşlar. Suriyeli bir eşarp, şal. Evet. O zaman Suriyeli kadın gömülebilir diye. Çok trajik değil mi? Kıbrıs'a gönderilecekti biliyorsun. Kıbrıs kabul etmedi. Kıbrıs'ta kabul etmedi. Yani bundan daha tuhaf, dünyanın tuhaflığını ortaya koyan daha net bir haber dizisi tek örnek olarak görmedim diyebilirim. Yani her Türkiye'de yönüyle. Kimsenin istemediği tecavüzcünün kamuflajı Suriyeli bir kadın kimliği. başörtüsüyle beraber. Onlarca gardiyan tutuklanmış yalnız hapishanede. Çok trajik. Bu arada 400'den fazla göçmeni taşıyan bir gemi de şeyde batmış. Mısır'dan İtalya'ya geçerken. Dinleyici dostumuz Baran Yıldırım hatırlatıyor. Detaylar henüz belli değil. Yeni gelen bir haber belli bu. Belli değil mi? Evet. Evet, o var. Bir de kuzenim hatırlatıyor. Emel Ernalbant. Bu Moshi Moshi Japonya'daki durumla alakalı olarak geçtiğimiz sene haç vazifesini yerine getirmek üzere Japonya'daydı kendisi. Ve oradaki görüşmeleriyle aktardığı bir anekdottan bahsediyor yazdığı yazıda, mesajda. Çok fazla kişi intihar etmiş. Sadece o anda ölenler değil, aynı zamanda o depresyondan çıkamayıp hala o depresyonunu yaşayan insanlar da var. Ama bunların bir kısmı intihar etmişti. Fukushima Daiichi de mi? Evet, 2012'deki bir haberi bulabildim ben. Japonya'da meydana gelen bu deprem felaketinin ardından insanların ruh sağlığının da oldukça olumsuz yönde etkilendiğinden bahsediliyordu. Deprem sonrası intihar vakalarının bir sene içerisinde büyük bir arttığını söyleyen bir haber bu. 30 bin'den fazla kişi intihar etmiş. Yani bunu 2010 yılı Mayıs ayıyla kıyaslandırıldığı zaman 2012 yılının 2011 yılının özür dilerim 3375 kişinin arttığını ve %20'lik bir artış olduğundan bahsediliyor. Fukushima ile alakalı resmi yetkililer de, daha doğrusu resmi açıklamalarda bu konunun Fukushima'da meydana gelen kazayla bağlantılı olabileceklerine dair çeşitli bağlar bulduklarını söylediklerini haberlerde görebilmek mümkün. Bana daha fazla yeni depremden sonra depremle ilgili nükleer santrallerin ne olduğu konusunda daha fazla detay da lazım ama onu artık bu dinleyicimizden talep etmiyoruz tabii. Biz kendimiz buluruz agaglar olarak. Evet. Açık Gazete'nin acar gazetecileri olarak ve ona da arigato diyelim buradan. Evet. Ve bitirelim programımızı. Bir yorum çalmıştık demin. Bir yorum daha çalalım şimdi. The Crickets grubundan. La Bamba dinleyeceğiz. They Call Her La Bamba. Bu da aslında Richie Valens'in bir şarkısının yorumu. Ama The Crickets grubunun elemanlarından Glenn Hardin'in doğum günü münasebetiyle çalıyoruz. Piyanist aynı zamanda kendisi. 1939'da bugün doğmuştu. Ona da bir günaydın dedik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.